السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، تكوى tuko katika muendelezo wa kitabu Al-Jadidu fi Sharh Kitab At-Tauhid cha Sheikh Al-Allama Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah ta'ala. Leo tumalizia babu majaa fi ruqa wa tamaim, mlango uliokuja kuzungumzia zinguo na irizi. Leo tumalizia biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Katika ukurasa wa 96 hadithi tulionayo ni ya Abu Sa'id, imekuja wa an Sa'id ibn Jubair, kutoka kwa Sa'id ibn Jubair رحمه الله تعالى قال كسم من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذه أثر مبيلي يا كوانزا كتوكا كو سعيد بن جبير نكتكا متابعي يا بيل إنا توكا إبراهيم النخعين ناي بيلي بيلي نكتكا التابعين. سعيد بن جبير أسامة من قطع تميمة من إنسان يوتي أمباي قطع أي أزالة أتكاي أندوة أتكاي قطع يريزي من إنسان كتوكا kwenye mwili wa mwanadamu. يعني mtu kamuona ndugu yako katika imani kava hirizi ukamlingania mpaka akaitoa, fa azalahu, akakuelewa vizuri tu akaiondoa. Kana ka adli raqaba, sababu zake mtu huyu kana kwamba kawacha mtumwa huru, zile thawabu anazozipata. Ka adli raqaba, yani lahu min al ajri ma yuadilu itqu raqaba. Yuwapata ujira mkubwa huyu bwana unaokuwa sawasawa na aliyemwacha mtumwa huru. Kwa hiyo suala la kukata tamima, kukata hirizi kwa mtu lina ujira mkubwa sana, kwa sababu asili ya shirki inaanzia huko huko kwenye mahirizi. Na neno tamima ni mufrad, wingi wake ni tamaim. Hirizi zikiwa nyingi zinaitwa tamaa. Walmuradu bima yuallaku ala al-insan, malengo ya hapa ni zile hirizi zinazotundikwa kwenye mwili wa mwanadamu, ima yatokana na mifupa au vigongo au karatasi zilizokunjwa kunjwa zikashonwa na vitambara na mfano wa vitu kama hivyo, chochote ambacho mtu anakitundika kwenye mwili wake ima kwa kutarajia kupata manufaa kwa kitu hicho au kuondoa madhara au kuzuia majanga yasimkute kwa kitu hicho. Idhan man qata'a tamiman, mwenye kukata irizi kwenye mwili wa mwanadamu, min khirzin wa nahwi liittiqa'i al-'ayn, kwa ajili ya kujizuia ima na kijicho na mfano wake, kana ka'adli raqaba, thawabu zake huyu anapata thawabu nyingi sambamba na mtu aliyemwacha mtumwa huru. Mtumwa akiwa katika chini ya bosi wake anafanyishwa majikazi ya yani, wengine wana muamala mbaya na nini, wewe ukaja ukamnunua ukamwacha huru, kama vile umemuokoa kwenye yale matatizo na shida. Sasa na wewe kumuona mtu kavaa hirizi ukamlingania mpaka akaitoa, kana kwamba umemuondoa kwenye matatizo ya siku ya kiyama. Sasa thawabu zake ni sawasawa na mtu aliyemwacha mtumwa huyo. Huyo alikuwa ni Sa'id bin Jubair. Walahu an Ibrahim, na imekuja tena riwaya nyingine kutoka kwa Ibrahim bin Yazid an-Nasa'i al-Kufi min kibari al-fuqaha rahimahullahu ta'ala. Tuwfiya rahimahullahu ta'ala sanata 96. Alikufa mwaka 96 naye huyo Ibrahim an-Nakhai katika matabi'i. Fayaqulu rahimahullah, asema rahimahullah ta'ala Ibrahim an-Nakhai huyu, kanu yakrahuna tamaima kullaha, walikuwa as-salafu salih, wema waliotangulia, Imamu Ahmad na wafuasi wake na waliopita huko nyuma wote, kanu yakrahuna tamaima, walikuwa wanachukia hirizi zote, min al-Qur'ani wa ghairi madha wa ghairi al-Qur'ani, zilizotokana na Qur'ani na zile ambazo hazitokani na nini, na Qur'ani. Maana kuna hirizi nyingine unakuta umo ndani kilichoandikwa si Qur'ani, vioja. Maana zile herufi nyingine yaangalia mashariki, nyingine yaangalia magharibi, nyingine ni sura unakuta imeandikwa vice versa. Alhamdulillah imeanzwa huko juu ikaja mwanzo. Washirikina wana mabalaa mengi sana, mpaka wewe uliyepewa labda usome pameandikwaje shekhe hapa Kiarabu, unashindwa hapa nini? Mtihani mtupu shekhe, mara ukute mkuki umepitilizana huko, mara kirungu. Sasa vinavyoandikwa mle vingine si Qur'an, lakini kuna vingine ukifungua ndani ukisoma vizuri wakuta sijui ni aya ya Kursi imeandikwa, sijui imeandikwa na kinyesi, wale imeandikwa na vitu gani, balaa tupu, shirku. Sasa as-salafu salih, wema waliotangulia, min ashabi al-imami Ahmad, miongoni mwa watu wa Imam Ahmad na Imam Ahmad mwenyewe na waliotangulia huko nyuma, kanu yakrahuna tamaima, walikuwa wanachukia hirizi zote. Yakrahuna isma'na yakrahuna, al-allama al-Fawzani rahimahullah ta'ala akasema yakrahuna ay yuharrimuna. Na mara nyingi nakwambieni, neno makuruhu likija halimaanishi tu kama vile baadhi ya watu wanavyoitakidi, hiki kitu ni makuruhu bwana, ukikifanya upati dhambi, ukikiwacha upati thawabu. Ni makuruhu tu hiki. Si kila makuruhu ni hivyo unavyoelewa wewe. Makuruhu neno hili linakuja likiwa na maana ya haramu. Ndio maana hapa asema yakrahuna ai yuharrimuna, walikuwa wanaharamisha. Wanaharamisha nini? Irizi zilizotokana na Qur'ani na ambazo zitokana na nini? Na Qur'an. Wa dhamiru, na hii dhamiri hapa, fi yakrahuna, kwenye hii lafzi yakrahuna, aidun, ni yenye kurudi lisalati salih, kwa wema walio tangulia. Yakrahuna, waliko wanachukia mahirizi yote. Kwa hivyo yakrahuna hapo ina maana ya yuharrimuna, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja mambo mengi katika sura al-Isra, akasema wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya, amhukumu wala wenu msiabudu isipokuwa yeye, wa bil walidaini ihsana, wazazi wawili wafanyieni ihsan. Akaja akasema wala taqrabu zina, akaja akasema wala tabsutha kulla al-basd, akaja akasema wala taqtulu auladakum, akasema mambo mengi, msiwe watoto wenu, akaja akasema msikaribie zina, msiwe washirikina, muabuduni Allah mmoja, na mfano wa vitu kama hivyo. Kisha akasema kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ah, ushirikina, zina, kuwa watoto, kula mali za mayatima, na mfano wa vitu vyote hivi, Allah sema kullu dhalika kana sayyi'u, yote hayo ni mambo mabaya, inda rabbika makruha, mbele ya Mola wako ni makruhu. Sasa utasema zina ni makruhu, ushirikina ni makruhu, kuua watoto wadogo ni makruhu, kula mali za mayatima makruhu? La, si kila makruhu ni makruhu. Zingine makruhu zinamaanisha ni haramu. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha, yote hayo yamekuwa ni maovu, ni mabaya, mbele ya Mola wako ni makruhu, bi maana ni haramu. Sasa hapa katika athari hii aliposema kanu yakrahuna ay kanu yuharrimuna, walikuwa wanaharamisha hirizi zote, min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Siku moja Mtume alayhi salatu wassalam alimwona bwana mmoja amevaa jibangili la saba. Akamwambia, hajajua kwa nini kavaa, kabidi muulize, kwa nini umevaa ile jibangili? Qala min alwahn, nimevaa ili mkono wangu usipooze. Hizi zilikuwa ni itikadi za washirikina zamani kabla ya Uislamu, walikuwa wakivaa majibangili haya ya shaba ya dhahabu na nini, lengo wanasema ukilivaa mkono hauumi. Wana kama hapa mimi nimeshika speaker muda mrefu, mkono umeume na kufanya hivi, si ndio? Sasa ukilivaa lile linakupa nguvu, mkono hauumi wala nini, unakuwa strong. Na hizi ni imani potofu za kishirikina. Kama mkono wako ni mgonjwa, peleka hospitalini, kapewe dawa ya kuchua na nini na mfano wa mtu wengine. Lakini ufunge kijikamba, uvae jibangili, si utundike kitu gani kwa ajili eti mkono usiume? Hakuna tiba ya kufunga jamani, isipokuwa vitu vitatu: aliyevunjika afungwa vijiti vile ili mkono unyooke, aliyetenguka afungwa ili mkono ukae vizuri, sio katetereko kutoka mara kila wakati, na aliyena kidonda afungwa ili dawa isiondoke au wadudu wasimshambulie. Hakuna tena tiba ya kufunga. Ukifunga chochote katika mwili wako tofauti na hivi vitu vitatu kama tiba, fa anta adkhalta nafsaka fil masa'ib, umeingiza nafsi yako katika misiba. Akamwambia inziha, vua ilo jibangili, fa innahu la yaziduka illa wahna, hilo halitakuzidishia isipokuwa udhaifu. Udhaifu wa nini? Wa imani. Kisha akamwambiaje, fa imita wa huwa alaik, kama utakufa na hilo jibangili bado uko nalo mwilini, ma aflahta abada, hutafaulu milele. Hani wangapi leo hii watu wavaa mabangili? Watu wengi wavaa mabangili. Kimuuliza la nini hilo bwana, livue hilo, asema nimeona watu wavaa tu kama marembo na mimi kavaa. Wengine wafanya hivyo, yani kaona watu wavaa na yakona ngoja mvae, lakini wengine wavaa kweli kwa ajili ya mkono usipate udhaifu. Tukirudi katika sharhi ya al-ijmali kaiza hizi al-atharaini, hizi athari mbili. Fil athari al-awwal, katika athari ya kwanza, yukhbiruna Sa'idu bin Jubair. Sa'idu bin Jubair yatupa habari, annahu man azala tamima, kwamba yoyote atakayeondoa irizi min insani kwa mwanadamu, kana lahu min al-ajri 'inda Allah, anapata ujira mkubwa mbele ya Allah, mithl ajri man a'taqa raqaba, kama ujira wa mwenye kuacha mtumwa huru. Li'annahu a'taqa, kwa sababu huyu mtu a'taqa man alakaha minan nar, maana huyu amemwacha huru yule aliyetundika irizi ile kwenye mwili wake kutokana na moto wa jahannam. Wa hararahu min riqil hawa wa shirki, tena akamvua akamuondoa kwenye nini, utumwa wa matamanio na bid'a na ushirikina. Wa fil athari thani, ama athari ya pili, yukhbiruna rawi, atupatia habari mpokezi hapa, anna salafa, kwamba wema waliotangulia walikuwa yakrahuna tamaima, wanachukia irizi, wayamuruna biqati'iha, na wanaamrisha zikatwe kwenye miili ya wanadamu, wa izalatiha, na kuondolewa, sawa kana min al-Qur'an au min ghairi al-Qur'an, ni sawa sawa zimetokana na Qur'ani au min ghairihi, au zimetokana na vitu vingine. Fawaidul atharaini, faida za hizi athari mbili. Faida ya kwanza, fadhlu inkari al-munkar, ubora unaopatikana kwa mwenye kupinga munkar, anapata ujira mkubwa sana. Ha? Pili, tahrimu namima, la, laysa namima, tahrimu madha? At-tamima, ni haramu kuvaa hirizi. Moja kwa moja, jambo limekuja mutlaka, hirizi zote sivaa, ukivaa basi umejiingiza katika shirku billah. Tatu, fadhlu i'taqi raqaba, fadhila za kumwacha mtumwa huru. Namba nne, tahrimu salafi, uharamisho wa wema waliotangulia, litamaimi, waliharamisha nini? Irizi, sawa ankana kumina al-Qur'ani au ghaire, ni sawa sawa zimetokana na Qur'ani au na vitu vingine. Ama munasabatu al-atharaini lilbab, athari mbili hizi zinaendana vipi na mlango tulionao? Haithu dalla, ni vile zilivyoelekeza, kullu minhuma, zote mbili hizo, ala tahrimi ta'liqi tamima, kwamba ni haramu kujitundika irizi mtu mwanadamu katika mwili wake, sawa'un kanat min al-Qur'ani au min ghairi, ni sawa sawa zinatokana na Qur'ani au na kitu kingine chochote kile. Munasabatu al-atharaini lit-tauhid, je, hizi athari mbili zinaendana vipi na tauhidi? Haithu dalla, ni vile zilivyoelekeza, kullu minhuma, kila moja katika hizo mbili, ala tahrimi ta'liqi tamima, kwamba ni haramu kutundika irizi, lidafi'i ad-darari, kwa ajili ya kuondoa madhara, kuzuia madhara, lianna jalba nafi', kwa sababu jambo la kuvuta manufaa, wadafi'u ad-darar, na kuzuia madhara, min al-af'ali al-khassati billah, ni katika vitendo maalum kwa ajili ya Allah ndiye anayefanya hivyo. Wa talabuha min ghairi llahi shirkun, na kulitaka hilo kwa siku wa Allah ni ushirikina. Wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.